بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: مسألة 82، اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. kuzifanya athari za manabii wao kuwa ni sehemu ya kutekeleza ibada, kama ile athar iliyotajwa kutokana na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Athari ni wingi wa neno athar. Hapa kusudiwa sehemu yoyote ambayo alikaa katika sehemu hiyo nabii, au aliswali katika sehemu hiyo nabii, watu wakawa wanafuatilia katika sira, mfano katika tarehe, wakikuta kwamba hapa mtume alikaa, basi eneo hilo watalifanya kuwa ni msikiti, au hapa mtume alilala, sehemu hiyo wataifanya kuwa ni sehemu ya kutekeleza ibada. Na haya yote ni katika kupetuka mipaka. Suala ambalo limetangulia ni kujalia makaburi ya manabii wao na wema wao kuwa ni sehemu zao za kutekeleza ibada. Wanaswali hapo tabaruka. Na masala haya ni sehemu zilizokuwa wakikaa manabii wao au waja wao wema, wanazijalia sehemu hizo kuwa ni ibada, wakidhani kwamba sehemu hii ina fadhila. Na mifano ipo katika yale ambayo huonekana kwa baadhi ya watu leo hii wanapokwenda watu haji, katika ibada ya hija. Baadhi ya taasisi ambazo hazikukaa kisunna, taasisi za hija ambazo hazikukaa kisunna, wanaona kwamba kukithirisha ziara na kuwapeleka watu sehemu nyingi za kihistoria kadha, mambo hayo yanapelekea wao kuendelea kupata wateja wengi. Wakawa wanapeleka watu sehemu kama hizo na wanafanya bida. Mfano wa wale watu ambao huenda katika jabali Hira, wanakwenda leo hii watu katika gharu Hira, jabali Hira, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ibada katika eneo hilo kabla ya kupewa utume na unabii. Alikuwa akienda katika gharu Hira yatahannafu, kama ilivyokuja katika riwaya ya Bukhari, kana yatahannaku fi ghari Hira, alikuwa akifanya ibada katika jabali Hira. Anakwenda na siku zake kadhaa, chakula kikimwishia anarudi kwa mke wake Khadija, anakunganiwa vifaa ambavyo anavitumia kule na chakula na mengineyo. Almuhim, watu leo hii wanaopeleka watu sehemu kama hii wanafanya ibada na wao katika sehemu hizo, wanasali, wanaomba dua, ila hali hatukuona katika sahihi sunna kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa utume na unabii alirudi kuizuru ile sehemu wala kuitembelea tena. Hatujaona wala kupatikana yeyote kati ya masahaba alkiram ambaye alionekana kwenda katika gharu Hira. Kwa nini? Wanasema alilm liilmihim anna dhalika ghaira mashru', kwa kule kujua kwao kwamba hilo jambo halipo kisharia, halipo kisharia. Takuta pia baadhi ya watu leo hii yadhharuna ila ghari thawri, wanakwenda kwenye lile pango jingine, gharu thawr, pango la thawr ambalo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofukuzwa na watu wa Makka akaamrishwa na Allah tabaraka wa taala afanye hijra, ahame kuelekea Madina. Alitoka yeye na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo wakaingia katika hili jabali, jabali Tawr. Lengo lao ni kujificha na kuvuta pumzi kwa ajili ya kuendelea na safari ya kuelekea Madina. Utakuta baadhi ya watu leo hii wanaingia katika hili pango, wayusalluna fihi, wanasali ndani yake, wayadhauna fihi at-tin. Wengine wanaingia na manukato, wanapakapaka manukato mule ndani, uturi yule wanapakapaka. Anasema Sheikh, warubbama yarmuna fihi an-nuqud, baadhi ya watu huenda pia wakawa wanarusha pesa sadaka. Sehemu hii takatifu Mtume alikuwa hapa, wanaweka mapesa, wanatupa mapesa, na mfano vitu kama hiyo za kijinga za kijahili. Na haya yote anasema Sheikh hafidhahullah, hadha kulluhu min dini aljahiliya, haya yote ni katika dini za kijahiliya. Faljahiliya hiya allati tu'azzimu athara anbiyaiha, watu wa jahiliya wao ndio walikuwa wakiadhimisha athari za manabii wao kama hivi. Walihada yakulu Umar, na kwa namna hii ndio maana akasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alipoona baadhi ya watu wanaelekea katika ule mti ambao Allah tabaraka wa taala ameutaja ndani ya Qur'an, masahaba walikaa chini yake na kumpa bai'a bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliposema katika surah al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara, Allah amewaridhia waislamu wa kisahaba wale waliokupa bai'a wewe Muhammad chini ya ule mti, na ule mti ulikuwa unajulikana. Kwa alipoona baadhi ya watu sio kwa masahaba yadhhabuna ila shajaratil bai'a, wakielekea katika ule mti ambao masahaba walimpa bai'a bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, alisema Umar, inma ahlaka man kana qablakum annahum tatabba'u athara anbiya'ihim, hakika si jinginelo ambalo limewajalia au limewafanya waliotangulia kabla yenu kuangamia ni kule kuwa wao wanakuatafata na kuziangalia na kuzibaini athari za manabii wao, kwamba Mtume alikaa wapi, alifika wapi, alipumzika sehemu gani. Wakijua sehemu hiyo, wanatekeleza ibada, wanaifanya sehemu hiyo ya ibada, ya kusoma Qur'ani, ya kukaa itikafu na mengineyo. Kisha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kwa kuwa huu mti hufanya mambo ya munkar, amara biqati'i shajara, akaamrisha ule mti ukate, anazuia munkar. Na sehemu zote hizi ima mahala hapa ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa bai'a na masahaba chini ya mti huu, kadhalika kwenye jabali Tauri, kadhalika jabali Hira, sehemu hizi wanasema ahli ilm lam yaqsudha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam litashri', Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzikusudia kwa ajili ya sharia, si sehemu ambazo kwamba zinatazama na sharia. Ama sehemu ambazo Mtume amezikusudia kwa ajili ya kutekeleza sharia, mfano kusali kwake nyuma ya makamu Ibrahim, Mtume alikuwa akikusudia kabisa kusali sehemu ile. Hilo amelifanya kwa kuifanyia kazi aya ya Allah tabaraka wataala, wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, muigeni Ibrahim swalini katika ile sehemu aliyokuwa amesimama Ibrahim. Kwa sehemu ile tunafanya yaliyokuwa yamekubalika kisharia, kuswali mahala pale ni sunna. Kadhalika kusimama kwetu kwenye wapi, kulala Muzdalifa, kusimama kwenye viunga vya Arafa, haya yapo kisharia. Ama kukaa kwatu kwenye jabali Hira, kadhalika kukaa kwatu kwenye jabali Tawr, au kukaa kwake njiani baina Makka na Madina kwa ajili ya kupumzika sehemu kapumzika, haya hakuyafanya kisharia. Fahadha lam yafalhu min ajli at-tashri', hakuyafanya haya kwa ajili ya kuyaingiza kwenye sheria kwamba watakaokuja na wao wafanye hivyo hivyo, la, ameyafanya hayo kwa kuwafikiana na haja tu. Kama alikaa sehemu fulani kupumzika ni haja, amefanya hivyo ittifaqan walilhaja. Kadhalika fayajibu an yufarraq, anasema sheikh itakuwa ni wajibu, inapasa watu watofautishe baina ya hili na hili. Lile ambalo amelifanya kwa kusudio kabisa la kuweka sharia tutalifanya na ameliamrisha. Ama lile ambalo itakuwa limetokamana na ada, alipumzika mahala fulani au ilimswadifu swala sehemu fulani akaswali sehemu fulani katika jangwa fulani, hatutolijalia hilo kuwa lipo katika sharia. Kwa wale wa ambao hufuatilia athari za manabii na kutekeleza ibada katika sehemu kama hizo, bila shaka jambo hilo aliridhiwi na sharia, na kufuatafuata athari kama hizo mwisho hupelekea watu wakaja wakajaadhimisha hizo athari na kuzifanya kuwa ni mizimu yenye kuabudiwa na watu kutafuta baraka. Mfano wengi ambao kama huingia katika jabali Thawr, jabali Thawr, huingia kwa ajili ya kutafuta baraka, kwamba hapo mtume alikaa hapa na yeye anataka kukaa pale pale ili apate baraka, au mtume alikaa sehemu hii na mimi nakaa hapa hapa alipokaa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kutafuta baraka. Hawa hawayafanyi isipokuwa na masufi. Masufi ndio ambao kwamba wanayafanya haya, wanazikusudia sehemu kama hizo kwa ajili ya kutafuta baraka na mengineyo, bali hufunga safari, kufunga safari wakaenda sehemu kama hizo. Anasema sheikh, wa hunaka la yutalibuna alana bidhalik, na wako baadhi ya watu leo hii ambao huyahimiza hayo na kuyaagiza, wanasema tafuteni sehemu zile ambazo kuna athari za mtume sallallahu alaihi wasallam, jengeni jengo ili kwa ajili ya kumbukumbu. Haya yote ni kuadhimisha mambo ya kijahilia, tupate kumbukumbu. Pana historia hapa, pana historia tepa jengo hapa. Mambo haya hayafai kisheria, hayafai kisheria. Kwa nini? Kwa sababu mbele yake itakuja kupatikana masala ambayo hayatohimidiwa wala kushukuriwa mwisho wake, mambo ya kijahilia, mambo ya aliwasalia na mizimu na kuabudiwa pia kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hatutofanya sisi isipokuwa yale ambayo yamefanywa na masalaf rahmatullahi taala alayhi. Lau kama jambo hili lingekuwa la sharia la kutafuta athari za mtume sallallahu alayhi wasallam, basi wa mwanzo ambao wangetafuta wangekuwa ni masahaba na matabiin na waliokuja baada yao. Kwa sababu gani? Hakuna jambo lolote la heri isipokuwa wao wametutangulia. Kama katika hili hawakututangulia, basi hili halina heri, hili halina heri. Kuli acha kwake ni heri, kuwa limeachwa na wale ambao wamekutangulieni wema wa bora kuliko nyinyi, as-sahabatu wattabi'una wa man ba'dahum min a'immati al-huda. مسألة 83 اتخاذ السرج على القبور كويكا متاع كتك مكبول واشرنا كويكا متاع كتك مكبول كنينة ولا مكبول كيكا تاك فنوسي او قنديلي كيكا مكبولين هكو او كيكا متاع كواجيري الديارة واتكونا كزور. هذا لا يجوز, mambo haya hayafai. Kwa nini hayafai? Kwa sababu ni miongoni mwa asbab ambazo hupelekea watu kufanya shirki. Ama watu wanakwenda kuzika wakati usiku, na hakuna makatazo kuzikana usiku, wamezikwa baadhi ya maswahaba na katika usiku. Watu wakihitajia katika kuzikana kwao katika nyakati kama hizo kuwasha taa, hili halina ubaya, hili halina ubaya kwa ajili ya kumzika maiti. Kwa hiyo watakwenda na mataa yao kwa kadri ya haja. Ama kuweka mataa maalum kwa ajili ya makaburi, nguzo zenye mataa makaburini, wanasema al-ilm fa hadha manhiyun anhu. Jambo hili limezuiliwa, limekatazwa. Kwa nini? Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la'ana Allahu zairat al-qubur, asli yake ni zawarat, ama zairat hadithi dhaif. kipande hiki dhaif. La'ana Allahu zawarati al-qubur. Allah anawalani wanawake wenye kukithirisha ziara za kwenda kuzuru makaburi, ambao hukithirisha hizo ziara. Walmutahirina alayha al-masajid. Na Allah anawalani wale ambao wanajalia makaburi kuwa ni sehemu za kutekeleza ibada. Wasuruj, na wakaeka mastaa kwenye makaburi. Wamelaaniwa watu hao. Na hadithi hii ameitaja al-Imam Abu Dawud na al-Imam Tirmidhi, na amesema al-Imam Tirmidhi hadith ibn Abbas hadith hasan. Na amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahih al-Jami' nambari 1509. Na wamelaaniwa wale ambao kwamba wanajalia makaburi kuwa ni sehemu za kutekeleza ibada, wanasali kwenye makaburi au wanajenga misikiti juu ya makaburi, wote wamelaaniwa. Wa hadha ashad, au wale ambao wanatia nuru na mataa kwenye makaburi, wote wamelaaniwa. Kwa nini? Kwa sababu hii ni wasila, lianna hadha wasilatun ila shirk. Hii ni wasila na ni njia kuelekea kushirikishwa Allah tabarak wa taala. Na ni wasila kuja kuabudiwa makaburi haya na kuja kuombwa badala ya Allah tabarak wa taala. Kwa makaburi yaachwe kama vile yalivyoachwa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tusraj, yasitiwe mataa makaburini, wala yubna alayha abniya, wala yasijengewe majengo yote makaburi hayo. Yaachwe kama vile yalivyo. Kwa hiyo tulichokuwa cha wajibu kuepukana na mambo kama haya ya kijahilia, kuweka mataa makaburini, kwa sababu jambo hilo litakuja kupelekea watu wenye makaburi kama haya kuja kuabudiwa. Kadhalika hata kuabudiwa ni katazo, mshakatazo na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba anayefanya hayo amelaaniwa, anayefanya hayo amelaaniwa. Na hawakatazo wale ambao kwamba wanakwenda kuzikana wakena na masaa yao, au kukawasha taa maalumu kwa ajili ya watu kuzikana katika nyakati za usiku, ama kujaliwa kama makaburi yanawasha mataa ndani yake, jambo hilo halipo kisheria. Bali baadhi ya wanaelimu wanalihesabu jambo hilo kwamba ni kupoteza mali, ni kupoteza mali, israf, israf. Huyo ambaye yuko kwenye kaburi lake ndani huko haitajii chemli yako, wala taa yako ya fanusi, wala taa yako ya kindini, wala haitajii kadha. Kwa hiyo israf si israf. طيب تذكرنا المساله هاي او كنت ليه مراد ها مجرد مش تصور مجرد مش ولا مرتش ها توشا. طيب أما أن صارك التهاية للسنة فليتفضل. نعم تفضل. إذا صيت ولا كنت توصي. نعم بلا ضرورة. ويحفو قوانا ضرورة عفو كنت توصي. Kicho watakiwa kisharia kufanya haraka kwenda kuwazika maiti, asiriu bil jinaza, fanya ni haraka kwenda kumzika marehemu. Na miongoni mwa haraka ni kumwandaa haraka, miongoni mwa haraka ni kusalia katika wakati wake, sio kwamba tumekaa tunamsubiri fulani na fulani na fulani na fulani. Kwa kama hakuna udhuru, watu wakaziki, na wala mvua si udhuru watu kuacha kuzikana, sio udhuru watu wakatikane hata kama kuna mvua. Kwa hiyo ikitokea kwamba kuzikwa wakati wa mchana, watu wakenda wakazika usiku, wale ambao wamechelewesha maiti huyo pasina udhuru wa kisheria watapata madhambi bila shaka, kwa kukhalifu amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kisipo udhuru wa kisheria, pana mtu kauawa, serikali imemchukua yule maiti, wakasema tunachunguzi naye kwanza tujue kafia kwa kitu, amedhuriwa na kitu gani. Na mfano masala kama hao wanazungumzia ahli alilm. Hakuna udhuru mamchelewesha kisa mamsubiri fulani kutoka sehemu fulani, jamani, tusidhike, tusipatiwe na subra nini. Kuna mdogo wake wa mwisho marehemu hajaonana naye miaka 10 kwa Uingereza, ndio iko kwenye harakati na kutafuta ndege, kutafuta tiketi ya ndege. Kwa hiyo tumsubirie jamani, inshallah. Subra Waislam, usogope, huyu ni ujahil na unapinzana na sheria ya Allah tabaraka taala. Naam, umeelewa? Kwa hiyo kusikana usiku hili halina ubaya, isipokuwa je, mtu aache kusika mchana na wasaa upo na hakuna dhuru wote, hili halifai. Sawa, sahihi. Al-Imam al-Albani anasifu hapo rahimahullah taala, na Ibn Taymiyyah anasema Allah amrehemu al-Imam al-Albani, katika usia wake anasema asicheleweshwe kuzika. Akamwambia dua, asema Allah amrehemu al-Albani, ameitekeleza sunna alipokuwa hai na alipokuwa mfu, bado anafanya sunna. Alipokuwa mfu, wasia wake ule niwahishwe kuzikwa, ametekeleza sunna hayyan wa mayita. Haya maneno ya al-Imam Ibn Uthaymeen, kama sijasahau, rahimahullah ta'ala, kumzungumzia al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, amewacha wasia azikwe kwenye makaburi jirani na alipofia, kaburi ya Uislamu. Naya likafanya hivyo, wasia kaacha. Vitabu vyangu na maktaba yangu nipelekwe Jamiatu Islamia Madina, wakanufaike nayo maktaba yangu wanafunzi wa Kiislamu. Na ikafanya hivyo, lillahi alhamdu wal minna, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Naam, نعم غير مصالح. نعم أبو بكر. نعم. نعم إلى طاوة نواتي كنا زور مكبوري. فمدى كنا كنا خلاف بين أهل العلم، لكن قول الراجح وهو ضعيف وهي رواية. زائرات القبور روايتين ضعيفة. أما يروفيش العلامة الألباني كالأحكام الجنائز. كل رواية مقام نسحيه زوارات، هذه رواية مقام نسحيه زوارات، وينك كثيريش زيارة. كل رواية مقام نسحيه هو كثيريش زيارة زمانا فمانا فانا مقبوليني جنبه هلو لنفاع. وسبب واو نسيسي كتك سؤال لزيارة كنا مصلح نمتبه نقيمة، فإنها تذكركم الآخرة، زيارة زيارة مقبوليني سنوككم بشيء آخر إلي مينا ليه آخر، ما هلو لمصلح كتوسيسنا فواو. نعم. نعم. Umekwenda kijijini kwa rafiki yako kwenda kumsalimia, unakuta misikiti ya kijiji miwili yote na makaburi, ambao una kaburi mpaka upande gari, tegemea tu umbali kupanda gari. Unaweza kupanda gari hapa na hapo kwenye mkumbu wa msikiti kilomita 50. Kwa hiyo unapanda gari kilomita 50 unakuwa na swali salatu al-fajr, unarudi adhuhuri wapanda gari kilomita 50 na kuna swali ya dhuhuri, unarudi al-asr kadhalik, unasali nyumbani. Kwa nyumbani na kwa kuwa msafiri, huna shida, huna wajibu kwenda msikitini, msafiri unasali nyumbani. Na asiye kwa msafiri, mkazi wa kijiji hicho ambacho kina makaburi, wafanye jitihada wajenge msikiti wao, lakini muda wa kuwa bado msikiti haujapatikana, watasali majumbani mwao. Allahu aalam. Haifai kujenga msikiti kwenye ardhi ya makaburi, kwenye ardhi ya makaburi. Utajenga msikiti ardhi isiyokuwa ya makaburi, kuna sehemu labda waislamu watoa wakfu. Wakfu huu ardhi hii wakfu kwa ajili ya makaburi. Ukapatikana wasaa kama msitu unaingia hapa jamani. Tujengeni tujengeni. Haifai msitu huu katika sehemu hii. Kwenye ardhi ambayo ni ya makaburi. Haifai. Naam. Nikisema ardhi ya makaburi nimetoa ardhi sio kwa ya makaburi. Kwa ardhi ambayo si ya makaburi hakuna katazo kujenga msikiti katika ardhi hiyo. Na inaweza kuwa kuna ujirani kati ya ardhi ya makaburi na ardhi nyingine. Kinachotofautisha umiliki kwamba ardhi hii ni ya kule, ardhi hii nyingine. Sawa? Sawa. Ha? Ndugu yako kazi. Aha. Muislamu kushiriki mazishi ya kafiri haifai. Haifai. Awe dada yako, mama, awe kaka yako, awe isipokuwa mtoto mbele ya baba yake, mbele ya mama yake. Mama yake kafir, baba yake kafir, atakwenda kushuhudia na kufukiwa kama alivyoamrishwa Ali bin Abi Talib na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa baba yake Abu Talib, kama nenda lakini usifanye jambo lolote huko bila idhini yangu. Kwa hiyo baada ya ulimu wakatoa, atakapokuwa huyo maiti ni baba yako au mama yako mzazi, sio kwa hao kweli. Ndio maana hata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhudhuria mazishi ya Abu Talib radhiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam. Naam. Zawarat, nasema hivyo sahihi. Amesahihisha. Tutafanya jamii. Hali naelezea tunasema ni jambo la wanawake kwenda kuzuru makaburi. Kuna khilafu pia leo, kuna khilafu pia leo, na walio wakisha hadithi wako wanasema hadithi dairat alquburi dhaif. Hii ni kauli ya baadhi ya ulama. Sasa kama Sheikh Albani amejizisha wapi? Sababu kauli ya Sheikh Albani ni zawarat katika ahkamu aljanaiz. Wao wameiona hapo. Ha? لعن الله طيب الشيخ الباني وكسيها مسيحيشة حين ما نقوم مسيحيشة لتنزيمة يعني كالتكالوني علم الحديثي إذا كالحديثي وكان بيوة تطالي هيكي مفاق هافا سهيهي هيكي مفاق هافا سهيهي هيكي هافا ضعيف طيب طيب تجيها كالتحكام دراجي فالكوطة من الدراجي aka msikiti juu ya makaburi yao Abu Kaab anatakhidhanna alayhi masjida qala alladhina ghalabu ala amrihim lanatakhidhanna alayhi masjida. Baada ya ilm katika hoja anazotoa juu ya hii aya kwamba walisema wale ambao wameghilibu katika jambo lao wana mabavu, hawa vijana tutajenga msikiti juu ya makaburi yao, katika baadhi ya aqwali ambazo wamezitoa ala ilm kwamba hiyo ilikuwa ni mila waliotangulia ambayo si mila yetu, ni sheria yao, na katika sheria yetu tumekatazwa. Sawa. Kauli nyingine kwamba hawa ambao kwamba ghalabu ala amrihim walikuwa waislamu au si waislamu, siaki za aya kujiangalia, walikuwa ni watawala tu, hawana uislamu. Kwa wao kufanya jambo kama hili hakishangai. Kwa nini wamefanya mayahudi na manasara? Naam. Kwa hiyo si hoja juu ya kujizisha kujenga makaburi. Na bila shaka nafikiri Ibn Kathir amezungumza kwa upana katika masuala haya. Kaburi la Mtume sala salam tunisha kuzungumza mara nyingi kwamba kaburi la Mtume sala salam hakuzikwa Mtume msikitini. Sisi tunakemea watu kuzika wapi? Msikitini. Mtume hakuzikwa msikitini. Mtume akazikwa nyumbani kwake kwenye chumba cha mkewe mama Aisha radhiallahu anha. Sawa? Na nyumba yake ni kiwanja na msikiti ni kiwanja. Kiwanja cha msikiti si kiwanja cha ardhi ya nyumba za Mtume sala salam. Kile kando ya kikando. Na ndio hapo tunazungumza kwamba haifai kujenga msikiti kwenye ardhi ya makaburi. Mtume atazikwa kwenye ardhi yake, ardhi yake, chumba chake cha mkewe, nyumba yake ya mkewe mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Na manabii wanapokufa huzikwa pale pale walipofia. Tufahamiane vizuri. Na hali ibaki hivyo kwamba msikiti uko peke yake, kaburi liko katika nyumba. Kiwanja cha nyumba si kiwanja cha msikiti. Lilibaki jambo katika hali hiyo kuanzia mwaka 11 aliozikwa Mtume katika mwaka huo sallallahu alaihi wasallam mpaka mwaka 88 ndipo kaburi likaingizwa msikitini. Mwaka 88 tangu 11 hijiria mpaka 88 hijiria hakuna sahaba kipindi hicho. Nani kaingiza mtawala? Mtawala gani? Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Yuko Shamu, kamwagiza gavana wake wa mji wa Madina ambaye alikuwa ni Umar bin Abdul Aziz, ingiza ndani ya msikiti. Na bado watu wa Madina hawakukubali jambo hilo, wanazuoni walikataa kabla, walikataa wanazuoni. Miongoni mwa wanazuoni wakuu wa kitabiina Sa'id ibn Musayyib. Sakata. Na siku walipoingiza kwa kishindo na mabavu, watu wa Madina walilia. Watu wa Madina walilia. Kwa nini wamelia? Kuna jambo. Kwamba wamekataa, wamekataa, wamejitahidi kuelewesha kwamba jambo halifai, watu wakaingiza kwa mabavu yao, hawana jinsi, wakatoa machozi. Mpaka kilio chao kiliwakumbusha watu kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio aliyoandika Ibn Kathiri kwenye matukio mwaka 88 hijiria kwenye kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya. Rahimahullahu ta'ala. Subhanallahu wa bihamdihi.